الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مزانغو لمسمى مهابا وأجيد يقوم بيني ومين وهابا نا بجانا وهابا وجملة واو tuweze kulitekeleza lile jambo ambalo tulilitamka hapa baada ya salat al-asr, kwamba kuna mashehe zetu min ahli sunna, Allah wafikishe katika hilo, kwamba wanapita hapa kuelekea katika mkoa wa Singida, na walikuwa wametoa ahadi na taarifa ya kuwa watafika hapa baada ya al-asr, wanaweza kutoa kalima na saha, lakini qadar Allah ma shaa fa'ala, Allah anqadiria lililokuwa limekuwa, wameweza kufika wakati huu. Kwa hiyo mimi napenda nitumie fursa hii ya kuombeni waumini na vijana kwa ujumla wao, tuweze kukaa katika dakika hizi kuwasikiliza mashaikh zetu, ambao kwa hakika ni faraja kwa sisi ambao tunajinasibisha na ahli sunna. Wale ambao tunaojinasibisha na ahli sunna, ni faraja pale ambapo tunapokuwa tunatembelewa na mashehe na walimu ambao mara nyingi sisi huwa tunawasikiliza kwenye audio zao na vinginevyo. Kile vile vile ni fursa kubwa hii, kwa sababu huenda neno moja ambalo kalisikiliza kutoka kwao likaweza kunufaisha na kukubadilishia mfumo wako mzima wa maisha, ukaelekea katika kheri na nuru. Katika mashekhe ambao tuko nao hapa ni shekhe wetu huyu Abu Zakaria hafidhahullahu ta'ala, ambaye tusalisha hapa katika mashekhe wa ahli sunna katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na pia kuna shekhe ambaye ni maarufu, wengi wetu tutamuona mara nyingi kufika hapa, al-akh Abu Ayman al-Shirazi hafidhahu Allah ta'ala. Na pia kuna shekhe Abu Ihsani Abdullah Mnape, nadhani wengi pia mmsikia, lakini insha Allah Allah mpe tawfiki leo hii naye kufika hapa kwetu katika markazi yetu hii na masjidi yetu hii ya Manyema barabara 7 Dodoma. Kwa hiyo nakuombeni pia tuweze kuwasikiliza hawa, na msafara huu pia umeambatana na wazee wetu na ndugu zetu vipenzi wa da'wa hii ahli sunna. Allah watili baraka katika sa'i zao na juhudi zao, na pia tuongoze sisi na wao katika kulipeleka hili gurudumu. Napenda mimi niachie nafasi hii nisiongee sana, ila tunazidi kuwasisitiza kwamba watu wasiondoke dakika hizi chache ambazo tunazozipata kwa ajili ya kusikia mawaidha na nasaha kutoka kwa mashehe ambao ni wageni na pia ni wapita njia, huenda ikawa na manufaa kwetu sisi. Na mimi napenda niwaachie fursa hii wao, huenda wa taratibu zao wamepanga nani atakayeanza watazungumzaje, lakini sisi waumini wa barabara ya 7 Masjid Manyema tunatamani tusikie sauti zenu nyote, ambao mmekuja katika msafara huu, ambao mnapita katika msafara huu, tuna hamu ya kusikia nasaha zenu. Kwa nasaha zenu huenda Allah subhana akatilia taufiki katika nafsi zetu na mioyo zetu tukaongoka. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Tunaomba tuwakaribisheni muweze kufika hapa. Naam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندعوك سليمان. الحمد لله رب العالمين juu ya neema zake zote ambazo hatuwezi kuzihesabu. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake zote, sirran wa jahran, dhahiran wa batinan, katika usiku na katika mchana. Alhamdulillah ala kulli hal. Na vile vile alhamdulillah juu ya neema ya kutuleta katika mji huu kutembelea ndugu zetu katika safari yetu na kuwasalimia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake, kama alivyokusanya katika nyumba yake, atukusanya katika dare karamati fi jannatihi jannatin na'im, allahumma amin. Ndugu zangu katika imani, katika hizi dakika chache ambazo nitazungumza mimi, labda dakika 10 au 15, tuangalia kama baadhi yako wanataka kuongeza, khairan inshallah. Nasiha ambayo nataka kuitoa kwa ajili ya nafsi yangu na vile vile kwa ajili ya ndugu zangu katika imani, kwanza natoa tambii, wallahi alazim, umaarufu kwa wewe unajulikana au unafahamika hautakusaidia chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala kama hutasimama anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Naeleza kawa ni umaarufu sababu wewe kupata ghadhabu ya Allah na kuingia katika moto wa jahannam, na'udhu billah min al-khudlan, na'udhu billah min al-khudlan. Ndio katika imani nazungumzia swala la sala, أعظم أمر في الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد الشهادتين مسألة الصلاة. تلبوي هريب صلاة من بيوت يوت يا مهربيك أنجليني متهانة أمبايو تنكتانا نايو كتك ما يشيئتو. والله العظيم ويزي وكم كتمت أمبايا أمثمميش صلاة كما لبسمميش صلاة محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أنباو الله سبحانه وتعالى لسيما وصيفوا دنيا القرآن قد أفلح المؤمنون وهكيك ولفول ومين الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ukitaka kutengeneza yaliyo baina yako wa baina Allah na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, tengeneza sala yako. Ukitaka kupata amani, utulivu, raha, saada, khairi, baraka katika riziki yako, utulivu katika nyumba yako, tengeneza sala yako, tengeneza mawasiliano yaliyo baina yako baina Allah subhanahu wa ta'ala. Usihadaike kwa sababu unavaa kanzu daima au unafanya irsalu sunna lihya, unazingatia sunna adh-dhahira, wa anta mudhayyi' lis-salah, na wewe unapoteza salah. As-salah ni kipimo. Ukitaka kujua nafasi yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala, angalia unaposimama fi salah أين أنت؟ أكوافي ويلي. كيف قلبك؟ ذيب ميواك ذيب مسكيوياك للقرآن مننو الرحمن سبحانه وتعالى. ذيب ونقصوم كلام الله سبحانه وتعالى. ذيب ونقصوم القرآن. ذيب ونقصوم الله أكبر. جيه الله أكبر لن يصف وتكون كل فيه. والله أنت من المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نين ما نياتك إن يمشاك هواك فول ولا أنباو هواك سوك التصال زاو هوان خشوع وكن بالنا الله يصلي ألفنا مليف صلاياك ليس له من صلاته إسفق والسلسان شتوتك صلاياك isipokuwa suds au thumun au ushur au anaweza akatoka katika sala yake hana chochote, dakhala ghafilan, ameingia katika hali ya kughaflika na ametoka kutoka katika sala yake katika hali ya kughaflika, nini faida yake? Innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika ya wale ambao ونصوم كتاب شمول واو كتاب الله وأقام الصلاة نوكثم منش صالة ومما رزقناهم ينفقون نكت كيان أبايو تمرزوك ونتوى ونفني إنفاق ونتوى في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية نكوا كتوا كتكيال أنبار في رزوكم كتكثير نفل فل كتكظاهر ونتوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ونتراجي بيشارة تجارة أمبايو هين خسارة ونفس ماما صابق مكويلي مخلص ونإخلاص ذو يقين ونيقيني بين الله سبحانه وتعالى أنت في خير والله ونكتك خير وفي جكوتك تكيل حال قل الحمد لله الحمد لله ونصلي كالتهال يخشوع هل فمون بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك أي كبال صلاياك ويني دليل خيري ونفمشكور الرحمن الله تبارك وتعالى جوي نعمة الخشوع في الصلاة وتليب قد تصالى الله تبارك وتعالى نسيما لئن شكرتم لأزيدنكم لتوزيد شيء كتك خيري كتك ويمة كتك وتليب كتك يقين كتك رغبة نهام كتك راضي زمولواكو كتك بيكو ياكي كتك آخرة كتك فكتاننا الله جل وعز إكيو محمد عليه الصلاة والسلام كتك نيقاتي زشيدة نما تكيوم بالنبالي أنا نادي الصلاة جامعة نانا موانبيا بلال أرحنا بها تبراحك والصلاة نابن مسعود نسيمة كان يؤتى بالرجل يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصلاة كتك وقتي واو يوتو أنباين لماه أنا عذر أنا ضرورة فلاني هويزك تنبيع أنا بيب ونوات وويلي هو ينمشك كتك وفند وكولية نهو ينمشك كتك وفند وكوكشوتو مبكى ونمزممشة التصالة هؤلاء أنباو الله جل وعلا مسيمة رضي الله عنهم نحن لما فسدنا وفسدت نياتنا وفسدت أعمالنا كل ذلك بسبب فساد الصلاة والله لا يكذب الله سمي وومي قد أفلح المؤمنون ومفول وأميني وليكملك كتك إيمان نهويدك كملك كتك إيمان وأنت مفرط في الصلاة مضيع للصلاة ونسكليز النداء ونسكي الأذان نمويواك هو أثريكي مويواكو هاوباتي اجتهادا هاوباتي هاو شغليشوي هاوباتي وكمبلية صالة وكمبلية زين السنة قبلية زين عبادة زموازو أنبازو ذي مثبيتي قد كما فنديش أمتم محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ولكو مشيدة قد من بني بالي خيري سيسي تنانيني ماذا عندنا من أعمال الخير تنانيك كأعمال زويمة أعمال زبر ليس لنا إلا الصلاة نكتك صالة ينيوه ضائعون تكون بالك بيسا غافلون نونيك غفليك أنقلي ابن مسعود رضي الله عنه أنا سماما فمزوني ممتم صلى الله عليه وسلم كتك قيام الليل ممتم صلى الله عليه وسلم أم ينزق صوم صورة البقرة أكي مليز سورة البقرة أكي انجي كتك سورة يبيلي النساء أكي مليز سورة النساء أكي انجي كتك سورة آل عمران أكي مليز سورة آل عمران قريب أربعة أجزاء جزء كتك ركا موجة بقى ابن مسعود نسيما لقد هممت بسوء لنذكرية فقية جنب بايا جنب قالي أن يجلس أكال نمتمي صلى الله عليه وسلم عند ليه كتك الصلاة إذا صفت القلوب إذا خلصت القلوب نيوزك سلميك زنجاء من الخوف من الله نزنجاء من مراقبة الله كم شبوز الله سبحانه وتعالى كم وقف الله بعد يهافه أنت أن ينجيك الصلاة أن يسهاوى الدنيا خارج الباب نجي أملان والعكس بالعكس كن يمتشاكي كن يمتشاكي لذلك وكصومة كتراجم زي لسيرة وجوام والتنقلية والكون في الصلاة نكيت شاجابه الإمام الذهبي الفزنقمزية الإمام عروة بن الزبير عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه عروة بن الزبير مقواك لوفات مرالي ندختار لمنبيه مقول لذيما وكاتوه لكني lazima tukupige sindano au ganzi au akasema la la hataki akamwambia haiwezekani si jambo jepesi akasema hapana nisubiri mimi niingie katika sala alafu anza katika swala la kukata Allahu akbar fikiria Allahu akbar maana yake uzito wake katika nyoyo zao ulikuwa unafanya kazi يخشون الله حق خشيته ساسا اكاينجي katika sala الله اكبر كبر na kaingia katika sala na yule daktari akaanza kukata kwa msumeno na unakwenda unarudi unakwenda unarudi mpaka akamaliza na yule anaendelea katika raka zile mbili raka zake hakusema hata hizi mna karamat ambazo zimepokelewa kwa sanad sahihi na zimekuwa ni mashhur inda ulama na laiti zisingi kuja kwa sanad zilizi kwa sahihi mtu asingi kubali lakini yani alajaib kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zao ni a'zam min kulli shay mkubwa kuliko kila kitu katika nafsi zao alipomaliza sasa baada ya kumaliza akashtuka akapoteza fahamu في الصلاة الربيع بن قثيم رضي الله عنه كتكون فنزي بن مسعود أنا سيما لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك أو كما قال أو كما يسيما ليس انتمي صلى الله عليه وسلم أنك فونا أنك فين ونيني كان إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد فنوات فنو انقوز أكسمامك كالصالة نال الكوى بن مسعود رضي الله عنه اكموانا يقول له انك من المخبت يقول انا صوم قول الله وبشر المخبتين وبشريه ولي وشمون والمخبتين ambao wamejaa unyenyekevu na utulivu min khashyatillah نسال الله ذلك kwa ndugu yangu katika imani ikiwa hii sifa imekosekana kwako khushu na utulivu katika sala fahamu ya kwamba moyo umejaa maradhi umejaa uchafu sababu yake uchafu wa dhunub uchafu wa maasi maasi yaliyoingia kwa njia ya masikio na maasi yaliyoingia kwa njia ya macho na maasi yaliyoingia kwa njia ya ulimi maasi yamerundikana juu ya alqalb unasali unasimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba umesimama mbele ya mtu wa kawaida kana kwamba umesimama mbele ya mtu ambaye si chochote si lolote na wewe umesimama mbele ya al-Khaliq mbele ya al-Malik mbele ya al-Jabbar mbele an-Nabii alayhi salatu wassalam alikuwa haingii katika sala mpaka anahakikisha kwamba watu wamesimama vizuri kama inavyotakiwa anasema sawu sufufakum la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum au baina wujuhikum سدوا الخلل استولوا بأيدي إخوانكم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله أنا سستيزة جوية هذه السؤالة ونيني وسبابه ونفو سماما بين يكيونغوزي ونفو سماما بين يمتم كبوة كرية ونأيتوا نمكوة مكوة ونأيتوا نمكوة ولاية جو كيشوا صبوهي saa fulani ina shida na wewe nataka nizungumze na wewe bila shaka hii taarifa itakushughulisha kuanzia kuongea kwako na kuanzia kufikiria kwako na kuanzia kuongea kwako mavazi yako harakati zako utaanza kujipanga utazungumza nini utaongea naye vipi utasimama vipi mbele yake utakuwa makini kweli usikwene ndio katika imani wallahi alazim mkuu wa mkoa vipi rais wa nchi akisema mimi nakuhitaji njoo kesho na mazungumzo muhimu baina yangu na wewe fakaifa billah walillahi almathal alazam tunasimama mara tano mbele Allah subhanahu wa ta'ala tunasali mfano wetu mfano wa watoto mfano wa watoto mtoto akisali hata kama unaonekana umetulia lakini je mbele ya Mola wako wewe umetulia adhunub الذنوب نما ذنبي ساسا ikiwa hi sala imeharibika unapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala madha tarju unataraji nini? Laysa laka illa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sala zako zimekwenda katika biashara, zimekwenda katika ugomvi na fulani na fulani, zimekwenda katika ugomvi baina yako na baina mkewe, zimekwenda katika uadui fulani na fulani, zimekwenda katika biashara, zimekwenda katika mambo mbalimbali ya kidunia. Labudi bila nitiba, tuwe makini ndugu zangu katika imani. Wallahi hatuna kitu chochote katika hii dunia zaidi ya kutaka radhi zake. Sisi ni wageni, hakuna mtu ambaye amekuja ameletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuishi moja kwa moja. Sisi ni wageni, tutapita, tunaondoka. Sasa tuwe na matarajio makubwa katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake na rehma yake kwa kutengeneza sala. As-salah wa ma malakat aymanukum, qawli ya mwisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa kauli zake za mwisho kabla hajaondoka duniani, asema as-salah wa ma malakat aymanukum. Sisi kutokana na ghafla tulionayo, mtu anakuja raka ya pili, anakuja raka ya tatu, anakuja raka ya nne, anahuzunika. Is'alu anfusakum, asal nafsi, ajiulize nafsi yangu. Kila mmoja ajiulize nafsi yake. Umar radhiallahu anhu siku moja alichelewa kutokana na salatu al-asr mpaka ikampita kwa ajili ya kwenda katika shamba lake fulani. Faqal shaghalatni an as-salah, au kama qal, mpaka nikaipoteza sala. Akaitoa lillah, akaifanya sehemu yake wakfu lillah, ili asishughulishwe tena, ili asishughulishwe na akhira, ili asishughulishwe na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Unafika katika baada ya sala unasali salah kana kwamba hakuna dhambi, kana kwamba hakuna kosa lililofanyika. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdaa. Salatul ghafilin, sala ya wenye kughafilika. Kaifa yaqbalu Allah salatak, vipi Allah anakubali sala yako? Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakuangalia? Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka karibu naye, na wewe huku tayari kujiweka karibu na Mola wako subhanahu wa ta'ala? Tunaghaflika sana na hili swala. Haiwezekani sala zako zikakaa vizuri na hali yako wewe mudhayyi'u lis-sunan, sunna kwako hazina nafasi. Ukiwahi eh, wallah hujawahi, si muhimu. La, hafidh ala sunan, zingatia hivi sunna. Unasikia al-adhan, acha shughuli zako zote. Anasema Aisha, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha sami'a an-nida, akisikia an-nida al-adhan, ka'annahu la ya'rifuna, kana kwamba hatujui wala tufahamu. Fanya hivyo, sahau biashara, funga duka lako. Baadhi ya watu anashindwa kufunga duka lake, anashindwa, utapata taabu katika maisha yako, utapata taabu. Akija mteja anamalizia biashara kwanza, alafu kishamaliza biashara jambo la pili sala inakuja. Kweli au si kweli, ndugu zangu katika imani? Naam, wallahi. Alafu ikitajwa aljanna, inna almuttaqina fi jannatin wa nahar, inna lilmuttaqina mafaza, Allah anataja almuttaqin, wewe moja kwa moja unajihesabu mimi ni miongoni mwao. Kivipi sasa? Kwa njia gani wewe au mimi tunafikiri pepo ya Allah ni rahisi, ni bidhaa isiyokuwa na thamani? La. Watilka aljanna allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, watilka aljanna, na ile pepo ambayo mmerithishiwa au mmepewa au mmeingizwa ndani yake kutokana na yale mlikuwa mkiyafanya mkiyatenda. I'mal lil akhirah wal asr innal insana lafi khusr, إن الإنسان لفي خسر حقيقة بنادام منادام يكفتك خسارة أنا يسمى هي الله تبارك وتعالى أنا يسمى هي لكياني والعصر أنا آفة ووقتي إن الإنسان لفي خسر أنا فكوجة أنا فكوجة كواكو مفنى بيشارة أو لنفكوجة كواكو جنب أمبار نكشغليش أنا تيم يصل نفيك كنبوك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنجا كلا كيتو نيندا إلى الصلاة ونواهي ونجي المسجد ونكنبوك أذكار ذاكو ينجي مسجد ونأنذك صالي ذي لسنة قبلية ونكثريش من الدعاء ونمومب الله هداية ونمومب الله ثبات ونمومب الله استقامة ونمومب الله سماحة ونمومب الله مغفرة وكي ركوع ونمعظميش الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح القدوس رب الملك الروح المهم ونمتكوز الله في الدعاء ونكفريش الدعاء ونصلي ركان بيلي ركان كتك قبل الظهر ألف ونصبيري كما كنا تيم ونشيك القرآن ونصوم كلام الله كما هو يزك صوم فنيستغفار استغفر الله استغفر الله الحمد لله لا إله إلا الله ونجيانداك وجيل صلاة الجماعة ونينجيها ليك ومويوني حاضر وكتيارك وكتاننا الرحمن سبحانه وتعالى ونموانبا مغفرة ونموانبا بسماحة ونموانبا بيكو ياك ونموانبا وكريب ناي ونموانبا أشك وذيب وكويكا مبالي ناي ونموانبا أكو جالية كو ميونغوني موجاويما أمباو أنا وبيندا أمي وجالية كو كتكوات وبيب هذه هي اندي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء هي صلاة أمبايو إتكو سيدية نا إتكو لندن الفحشاء والمنكر ساسا ونفصالي كتكهي حال مبكا مانزو مانزو مبكا مويشو ألفو نماليزة ونليت ذي الأذكار أستغفر الله أستغفر الله مويوني حاضر ونليكيك ومويواكو ونموبا كتكفيكوياك ونموبا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاة أي كبالي صلاة الحمد لله ukiwafikishi wana hii hali kuli alhamdulillah juu ya hii neema wengi wamenyimwa na hii neema na Allah subhanahu wa ta'ala akinyima mja wake neema ya utulivu na unyenyekevu katika sala hampendi kamweka mbali naye akikupenda anakuweka karibu naye anakujalia kuwa minadhakirin sio minalghafilin أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أسأل الله العلي العظيم بجلاله وجوده وفضله وكرمه أن يجعلنا من الذاكرين ومن الخاشعين ومن المخبتين ولا يجعلنا من الغافلين اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا اللهم لا تؤاخذنا اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين اللهم أصلحنا اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم تقبلنا اللهم تقبلنا وعافنا واعف عنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا كتكبوش نفسي yangu nakumbusha ndugu zangu katika imani hakuna haja kurefusha sana labda ikhwa kama wana ziada wa mangu kwanza jazakum الله خير Mimi kwa upande wangu napenda nikukumbusheni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anfal. Kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema, wa uutitu jawami'a al-kalim, amepewa maneno ambayo ni mafupi lakini yenye maana sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzoni Surati Al-Anfal aliposema, yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa lirrasul, akasema fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Haya ni maneno ambayo ni mafupi mno katika kuyatamka, fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Nielezee haya maneno, ni tafsiri kidogo. Allah Subhanahu wa Ta'ala agizo la kwanza anasema fattaqullaha, muogopeni Allah. Agizo la kwanza, muogopeni Allah. La pili akasema wa aflihu dhaka bainikum, halafu mtengeneze yale ambayo yapo vibaya vibaya baina yenu. Wa atiu Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, na mtiini Allah na mumtii mtume wake ikiwa kweli mnaamini. Hapa Allah ametupa mtihani mkubwa sisi katika kuisoma hizi aya, inaweza kuwa hatuzipi haki yake hasa iliyoko nani. Jambo la kwanza ni kumwogopa Allah. Hii lugha mtu anaweza kukwambia, yani mimi sifikiri kwa kiama itakapokuwa, hata sina amani, naogopa maneno lakini. Lakini Allah huko mbele ili aithibitishe hofu yako akakuamrisha umtii, ili iwe kweli unamwogopa. Katika kumtii ndiko ambapo kunaleta tafsiri sahihi ya kwamba wewe kweli unamwogopa Mola wako, yeye wa rasulahu na mtume wake. Kama kweli ni wenye kuamini, fanyeni hilo. Kwa sababu muogopeni Allah wa aslihu dhata baini. Tuelezee kipengele cha islahu dhata baini, kuyarekebisha, kusuluhisha ili watu wakae vizuri. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutahini kwa yale ambayo yanaingia baina yetu, kwa sababu Allah anataka Uislamu wako uwe wewe umetakasika moyo wako kuanzia Allah, kitabu chake, mtume wake, viongozi wa waumini na wote Waislamu wenzio kwa ujumla. Muwe safi moyo baina yako na mwenzio, mkae vizuri. Sasa Allah akasema katika surati Al-Furqan kama tukosei, anasema waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atakbirun, na tumeufanya mtihani baadhi yenu kwa wengine. Kuna wakati huyu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka wewe kumtakase moyo wako naye, una kitu naye kikubwa ndani ya moyo wako, na Allah anataka ukiondoe hicho, siko kumwogopa yule, kwa kuzingatia kwamba ni agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Allah anasema tumewafanya baadhi yenu kwa wengine kuwa ni mtihani, je, mtavumilia? Inapotokea imetokea kadhia yoyote ikakutenganisha wewe na yule, haina maana kwamba yule siku zote ataongea batili tu. Inawezekana huyo ambaye limetokea la kutokea baina yenu akazungumza la kweli la haki linalotakiwa lifuate. Katika magonjwa yanayotushughulisha leo ni kuona kwamba mtu hasimu wake siku zote aongea ovyo, yaani hata aongee la maana, basi ionekane tu kwamba kaongea ovyo. Kwa sababu nini? Kwa sababu ni hasimu wake. Ndio pale aliposema Allah, tumefanya mtihani baina yenu, baadhi yenu kwa wengine, je, mtakuwa ni wenye subira? Tusisahau kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeteremshiwa hii Qur'an, Qur'ani iliyomtaja shaitan kwa lugha mbalimbali za ubaya, Qur'ani iliyomtaja shaitan kwamba yeye ni adui, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika shaitani ni adui kwenu, nani mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u liyakunu min ashabi sa'ir, yeye siku zote kundi lake analivuta liwe ni kundi la motoni. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta mfano ambao wa mazingatio kwa kila ambaye yeye amweka mbele mwana wake. Alipokuwa shaitani amefanya aliyoyafanya kwa Abu Huraira, anaenda kuchukua zile sadaka zile za kafiri, akamnasa siku ya kwanza, ndakupeleka kwa Mtume, akasema hapana, niache mimi na kadha kadha, kamwacha. Kaenda kumwambia Mtume, akamwambia atakuja tena huyo. Kaja siku ya pili, siku ya tatu akasema hapana, leo kukuacha mpaka tuende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema hapana, nipeleke, nitakufundisha kitu ambacho kitakufaa. Unapotaka kulala, basi soma Ayatul Kursi, hakusogelee shaitani yoyote mpaka asubuhi. Maneno haya yanazungumzwa na shaitani Ibilisi, anamwambia Abu Hurairah. Kesho yake anaenda kumsimulia aliyoambiwa na Ibilisi. Shaitani kanaambia sasa, Mtume hakuzingatia kwamba kwa kuwa aliyezungumza ni shaitani, basi ni ovyo tu. Mtume alimpa nafasi yake na akaipa haki nafasi yake pale alipomwambia swadaka wa huwa kadhubu. Alilokuambia hilo ni neno la kweli kabisa, lakini huyo mwenyewe ni muongo. Alilozungumza ni la kweli na huyo mwenyewe ni muongo. Hii ni katika kuthibitisha hapa, si kwamba kwa kuwa aliyezungumza ni shaitani Ibilisi basi nisichukuli. Hapana, hapa Mtume katupa kitu katika hukumu. Huyu ni shaitani, ndipo yule ambaye ni nduguyo katika imani, eti kwa sababu iliingia hili na lile nyuma. Ndio pale Allah alipotusaka wa aslihu dhaka baina, tengenezeni yaliyoharibika baina yenu. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نَمْتِينِ اللَّهَ نَمْتِينِ مِسْمَوَاتِ. Katika maeneo ambayo napenda ni toi tanbihi, hii ni kesi kubwa mbele ya Allah, ambapo watu wengi hawaonyeshi kwaa kwa Allah. Na tujue kumtii Allah kunakamilika kwa wewe kukubali na kusalimu amri katika amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, mastata'tum, kulingana na mnavyoweza. Sisi leo hii tumesafiniwa na Allah kwenye mali. Allah ametuambia na ametangazia, iko wazi kabisa, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani kwenu. Yani Allah ameufanya ni mtihani kwetu mali hizi na watoto wetu. Leo sote tunajua kitabu cha Allah kinavyozungumza. mwanao, wewe ukifa Allah amekamgawia. Mwanao, baba yako, mama, mkeo, ukifa Allah amekwisha kumgawia. Na aya unazisoma wewe, yusikum Allah fi auladikum lizakari mithl hadzi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma thuluth mimma taraka in kana lahu walad hadithu sa'ad nasoma hivi na zipo katika mikono hii hapo ndio hiyo lakini sisi ndio ambao tunaiopatia amri ya Allah, tunaitafutia na tunajaribu kuikwepa. Mtu hata majibu mimi nikifa wewe au ngoja nikurithishe mwenyewe kabisa, hakuna kurithishwa. Mtu yuko hai kurithisha, mrithishaji lazima awe ameshakufa, hairuhusiwi kisheria wewe kuweka mgao ukiwa kama ni Muislamu, kuweka mgao wako ambao mimi nikifa wewe chukua kile, wewe chukua kile, mwanangu yule chukua kile. Hii ni batili, na ukifanya hivyo ujue unajitengenezea matatizo unapoenda, na wala hukupati. Lakini hatari zaidi, unafanya hivi huenda wakati unakaribia kufa. Yaani hilo balaa zaidi. Kipindi mtu anakaribia kufa ndio kipindi anatakiwa atikirishe kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhakikisha ni wapi ameharibu ili atengeneze. Lakini yawaje mtu ambaye ndio anakaribia sasa kufika kwa Allah ndio anazidi kukoroga kwa nyuma sana. Mimi nikifa sitaki mgogoro hapo. Tena andika kabisa wewe, andika hapo. Kesho anasema mwenyewe. Mwenyewe ndiye aliyesema hivi. Hapo kauli ya shekhe haina nafasi, kauli ya mtu wa nasaha haina nafasi. Mwenyewe atasema subhanallah. Amekitengeneza nini na amekutengenezea nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetuambia inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Hakika Allah amempa kila mwenye haki haki anayostahiki katika kurithi. Fala la wasiyata liwarithi, hakuna, hairuhusiwi kuandika wasia wewe kwa ajili ya mtu ambaye yeye Allah amemtaja kwamba ni miongoni mwanao. Hiyo haimo sheria, ni kosa katika sheria. Hapa watu wanadondoka, wanadondokea pabaya, na Allah atakwambia hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Hakika huu ni mtihani, kwa sababu unakusemesha mbele ya Allah. Hili tuwe makini sana. Wasia tunaosisitiza na agizo tunalolisisitiza na ndio ambalo leo insha Allah nalifundisha kweli ni lile alilolielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile katika Sahih Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in mu'minin lahu shay'un yuswa bihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Si haki kwa Muislamu yoyote ambaye ana kitu ambacho inabidi akitolee maagizo, inabidi aandikie wasia ili haki itendeke kwa mujibu wa Allah anavyotaka. Si haki kwake yeye yabitu lailataini, awe analala siku ya kwanza hadi siku ya pili, illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu, ila iwe wasia amekwisha kuandika. Hapa tunaloliona linaloagizwa ni kwamba leo kwa hali hiyo, hili jambo hata wapo ambao wenyewe wanajijua wenye mali, wanajijua wenyewe na mali si lazima iwe nyingi iwe kubwa. Wewe ili uondokane na mashaka ya zama hizi ambapo unajua kabisa kama mimi nisipofanya hivi kuna uwezekano wa kufanyika hivi, ni lazima kwako kwa mujibu wa hadithi hii na nyinginezo unalazimika uandike kabisa wasia. mimi ni kifaa na hakikisheni kila ambacho ni changu mimi aliniruhuku Allah. Nikifa maana kinaenda kwake. Agizo langu, hakikisheni kila ambacho ni changu mimi nikifariki mgao wake kuzingatia alipogawa mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala na si vinginevyo. Na atakayebadilisha kwa sababu yoyote iwayo, mimi na yeye mbele ya Allah. Mimi niko mbali naye na mengine yote atawajibika. Fundo wasia kwa kukusafisha wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukifumbia macho, ukanyamazia na ukijua kwamba mambo siku hizi yanapoenda mwenye unayajua. Akananyuka binti yako, haiwezekani. Mimi hata sikubali. Ataenda kwa huyo tena, ah bwana hao ni watu pia malize siku za matatizo. Mnayamaliza nini? Kinyume na alivyomaliza Allah, mtakubali na nini? Subhanallah. Kesi hiyo mbele ya Allah. Kuyaepuke haya. Hii ni katika namna ya kumtii Allah na kumtii mtume wake, na yale mengine ni katika namna ya kutengeneza nyoyo zetu tukae vizuri kama Waislamu, tukae kama kimoja, tukae tukiwa ni kimoja, tusafike mbele ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kushukuru mashehe kwa ushirikiano wao hili kutukumbusha sisi waumini wa hapa kama Waislamu wenyewe. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asanisi ziwetu kubadilisha. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalinde familia yao na wasaidizi wao, ajalie kuwa katika mizani yao mema duniani Subhanahu wa Ta'ala. Nasi hatuna ziada zaidi ya kumwombea siku njema, kuwatakia utumi salama, na pia vile vile tunaomba katika safari yao ya kurudi siani kutahabu pia kusalimia kwenye wakafika wakamchana na ndugu wengine ambao wakuwepo, basi wawe pia sana kwa mtara na kusahau vyetu na bwaila juku sijekuwa kwamba lazima na yeye kuwa tari na masaa, lakini anamajala atakuwa. Lakini tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kujalieni tofili sadaka kwa yeye. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.